bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo koowaad, aayadda toban iyo lixaad oo suuratu aal cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay in shay maaragtay cibraqaadada la tusaaleeyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu tusaaleeyo, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa u yidhi, waxaad u tiraahdaa saydka maxamedka ahow qoonkaaga ma idiin khabraa wax ka khayr badan shahawaatu dunyahaas lasoo sheegay. marka haa weeye waxaa u sugnaaday kuwa shirkiga ka dhowrsaday ilaahay agtiisa jannaad, oo waxa weeye taxta ashjaariha wa qusuuriha webiyaal ay dureerayaan, webiyaalka afartaa ilaahay qur-aanku sheegay, jannadaasna way ku waarayaan. haween ayaa u sugnaaday oo la dahiray wax kasta oo la qarmoonsada laga dahiray, iyo rilo ilaahay xaggiisa ka ahaaday. allana subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay addoomankiisa. marka hadda ilaahay addoomankaas ayuu sifaynayaa, alladiina addoomankaasoo ayuu dhe ilaahay yaquuluuna ku qowlaya, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innanaa annagu aamannaa waanu rumaynay, oo waxa weeye waanu ku rumaynay adiga rasuulkaagana waan rumaynay, fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda. halkaas ayaa waxa weeye casharkeenna hore ayuu loo joogay. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankii wanaagsanaay oo sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryaayay, ma'aalkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga soo warramay ayaa la sii sifaynayaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ahow dhe ilaahay, waassaadiqiina kuwa runsheeg badan ah, waalqaanitiina kuwa addeeca rabbigood ah, waalmunfiqiina kuwa bixiyo ah oo wax sadaqaysta, waalmustakfiriina kuwa dhaafid weydiiye ah bilasxaari hiraabahow dhe ilaahay. marka hadda weli waxaynu ku jirnaa sifaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomanka wa wanaagsan oo jannadu ay u sugnaatay alla uu ku sifaynaayay. waxaa marka hore ilaahay soo yidhi subxaanahu wa tacaala waa kuwa dhahaya rabbigaynow annagu waanu rumaynay, nabigaaga waanu rumaynay, adigana waanu ku rumaynay, ee ilaahu noo dhaaf dunuubtayna naarta cadaabkeeda naga kori. markaasuu haddana dha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankaasoo assaabiriinow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa sabar badan ah. haddii kaleentood waxa weeye waxaa laga sii sifay karaa liladiina taqo weeye, oo waxaa la dhihi karaa assaabiriina, oo waxaa laga sifay karaa mawsuul ka horo oo ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala liladiina taqow cinda rabbihim jannaatun uu dhahay, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsaday alla agtiisa jannaad ay ku leeyihiin. mutaqiintaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah, mutaqiintaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah. alladiina hadda ka horeysa iyada laftirkeeda waa laga sifay karaa, addoomankana waa laga sifay karaa. hadda wallaahu basiirun bilcibaadi, taasi waxa weeye iyadana waa laga sifay karaa. haddii kale labada waxaad ka sifay kartaa mawsuulka oo alladiina yaquuluuna ah, kii hore ayaa laga sifay karaa waana laga bedeli karaa, tan iyaduna lamid weeye, labadaasay markaasay ku bannaan tahay. markaas waxaa dhahaysaa assaabiriina, mutaqiintaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah, ama addoomankaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah oo ilaahay daacadiisa ku sabra, waxa weeye balaayada ku sabra, macaasida ka sabra. sabarku saddexdaas weeye, sabarka aqsaamtiisa waxa weeye assabru cala daacati wa cala albalaayaa wa can ilmacsiyati, waassaadiqiina kuwa runsheeg badan ahow dhe ilaahay oo iimaanka ku run sheegaya, waalqaanitiina kuwa addeecaha rabbigooda, waalmunfiqiina kuwa nafaqeeya ah oo sadaqada bixiya, waalmustakfiriina kuwa dhaafid weydiiya ah. masalanba waa inay yidhahdaan allahuma fir lanaa bil asxaari ow dha ilaahay, awaakhirulaylka waaye bil asxaari hiraabka ow dha ilaahay, bil asxaari hiraabaha ayuu dha ilaahay waqtiga oo la yidhaahda waqtu saxarka la yidhaahda weeye, waa markaasi qubayla alfajri saadiq weeye, fajarka saadiqa wixii ka horreeya weeye. adigu waxaa loola jeedaa rubaca dambo oo waxa weeye habeenka ayaa loola jeedaa, oo aakhiru leylka, waalmustakfiriina ow dha ilaahay kuwa dhaafid weydiiyaha bil asxaari hiraabaha dadaal waxaa laga yaabaa inay arooraha isaga fasiraan, laakiin aroor waxay noqonaysaa wixii maaragtay ee fajarka ka dambeeyay noqonaysaa. Oo sida hadda waxa weeye carabigu oo markaasi u alfaad badan yahay ama uu macaani badan yahay luqooyinka kale maaha. asxaartu waxa weeye waqtiga oo waqtiga la saxuurto, suxuurta haddii la cuno waxa weeye markaasi ay anfacaysa weye. laakiin waxa weeye fajarka saadiqaa bacdigiisa asxaar lama dhihi karo. marka kuwaas ayaa waxa weeye jannaad ay u sugnaadeen buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda meeshaan waxaa la yidhi waxaa la yidhi maaragtay dhowr jumlo ayaa waxaa layskula cadfay baa la yidhi, wow layskula cadfay. oo markaasi sifooyinkan hadda lagu sheegaayo dadkan mutaqiinta waxa weeye iyadoo hadda waxaa la yidhi mawsuufki waaxid uu yahay ayaa waxaa layskula cadfaa la yidhi wow. si arrintaas ku dhici karta haddii la yidhaahdo laba jawaabood ayaa looga jawaabaa la yidhi. midda u horeysa waxaa la yidhi sifaatku waxaa la yidhi markay takarurtaa la yidhi oo dhowr sifo markaasi ay soona noqoto waxaa bannaan bacligeed bacliga kale in lagu cadfo wow layskula cadfaa la yidhi. mawsuufka markaasi laga sifayhayo hal keligiisaba ahaadaa la yidhi. marka wowdaan gelaysane meeshaan oo kaleentood waa litafkiim baa la yidhi, waa macnaha waxaa la weynaynayaa dadka waxa weeye sifaatkan ku sifoobay ayaa la weynaynayaa. maxaa yeele waxay ku ogeysiinaysaa la yidhi sifo kasta waxa weeye inay mustaqilla ay tahay oy gooni ay la tahay oo lagu ammaanayo mawsuufka lagu sifaynayo halo mid waa taasaa la yidhi. midda labaad waxaa la yidhi waxaaba la leeyahaa la yidhi mawsuufku waxa weeye maaragtay hal keligiisa maahanaa la yidhi, bal waxaa la yidhi waa mutacadid baa la yidhi, mawsuufku waa mutacadid waa badan yahaa la yidhi. marka sifooyinku markay bateen sifaatkana waxa weeye mar haddii mawsuufka oo mutacadid uu yahay waxa weeye sifaatkana waxa weeye mawsuufkaas mutacadidka ayaa lagu tawsiicinayaa. maxaa yeele waxaa la leeyahay mutaqiinta bacdigood saabir weeye, bacdigood saadiq weeye, bacdigood waxa weeye munfiq weeye, bacdigood mustaqbir weeye, saasaa la leeyahay. marka hadda sidaas haddii la yidhaahdo iyaduna waa bannaan tahay, inkastoo sida hore loo badan yahay labadaasaa lagu jawaabaha la yidhi. shahid allahu alla wuxuu caddeeyey annahu shaniya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka inuusan ahayn ilaa huwa isaga mooye. waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way caddaysay, wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaana way caddeeyeen. qaa'iman xaalow yaasi ku taagan alla bilqisli cadli ku taagan, laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi wujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye. alcasiisu allihii qaaliga weye ilaahay mulkigiisa, alxakiimu allihii fal suuban wuxuu sancaynaayo. aayaddaynu meeshaan ka gelayno waa aayad weyn oo maaragtay ilaahay tawxiidkiisa ka waramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala shahida allahu alla wuxuu caddeeyey, waxaa laga wadaa shahidadan bayana likhalqihi, ilaahay khalqigiisa ayuu u caddeeyey, dalaa'il iyo aayaad ayuu ugu caddeeyey, annahu shaniya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudo koomka inuusan ahaynin ilaa huwa isaga mooye. waalmalaa'ikatu wa shahida bidalika, kaas waxaa ka markhaati kacay, almalaa'ikatu malaa'igtina way ka markhaati kacdo, iqraar ayayuga markhaati kacday, wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaane ayaguna iqraaray uga markhaati kaceen, oo ambiyada iyo muuminiinta ah weye markaasi, oo ictiqaad iyo lafdi intaas way uga markhaati kaceen. qaa'iman xaalow yaa sii taagan alla subxaanahu watacaala, oo bitadbiiri masnuucaatii weeye, waxyaabaha masnuucaadka u sancaynaya maamulkoodu ilaahay ku taagan yahay. qaa'iman xaalow yaa sii taagan alla bilqisli cadli ku taagan, oo waxa uu maamulaayo dhan si cadaalad ayaa ilaahay ku maamulaya. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. macnaha waxaa loo soo celiyay middaan litakiida la yidhi, alcasiisu allihii qaalib weeye alla mulkigiisa, alxakiimu allihii fal suugan wey wuxuu sancaynaayo. marka hadda aayaddan alfaadeeda macnuhu waa sidaas, balse haddii aan kusoo laabanno waxa weye waxay iska leedahay shahida allahu sabab nusuulay iska lehed, waxaa sabab nusuulkeedu ahayd sababta ay ku soo degtay aayaddaana waxay aheedaa la yidhi laba nimo caalima oo waxa weeye kamida axbaarti reer sham, waxa weeye culamaa ul yahuud laba nimo ah oo waxa weeye raggii maaragtay caalimiinta ahay oo shaam joogi jiray ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiina u yimaadeen aa layidhi. Markaasay waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaa su-aalaynaa muxamedow, shay ayaanu kaa su-aalaynaa, haddaad noo sheegtana waanu ku rumaynaynaa, waana kuu rumaynaynaa risaaladaad waas. Markaasuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, talaa ayuu dhahay, su-aalow dhahay. kolkaasay waxay yidhaahdeen akbirnaa can acdami shahaadatin fi lqur'aani, yidhaahdeen shahaado midda ugu weyn qur-aanka dhexdiisa, sidaa markay yidhaahdeen ayaa aayaddan soo degtaa la yidhi. marka waxaa wa la yidhi maaragtay waxay yidhaahdeen waanu rumayhaynaa ee noqowana. haddana marka waxaa weeye acdamu aayatin weeye, aayad midda ugu weyn shahaadada xagga qur-aanka waxay ku noqotay baa la yidhi aayadda tanu waxa weeye maaragtay waqtigii ay soo degaysaa la yidhi. waqtigii aayaddan shahidallahu ay soo degaysay waxaa la yidhi kacbada hareeraheeda waxaa saaray 360 sanam ayaa saaray baa la yidhi. markii ay soo degtay waxaa la yidhi asnaamtu way soo wada daateen baa la yidhi. asnaamti kulligood way soo daateen shahidallahu markay soo degtay, wixii 360 sanamo oo kacbada saaraayo carabtu ay caabudayeen kulli dhulkay kusoo dhaceenaa la yidhi. sidaasay marka waxay ku noqotaa la yidhi acdamu shahaadatin fi lqur'aani, saasay ku tahay baa la yidhi. haddana waxa weeye taas markaas nusulkeeda oga baxno waxa weeye fadli ayaa kusoo arooray, oo aayaddan waxa weeye fadligeeda axaadiisaa kusoo aroortay, oo waxaa la sheegay xadiiskaas markii waxa weeye maalinta qiyaamo la gaaro waxaa la keenahaa la yidhi qofki xifli jiray aayadda tan markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay ina licabdii haada cindii cahdan, addoonkaygan agtayda ballan ayaa u yaalla oo ballan ayuu igu leeyahay, fa ofiihi u ofiya ayuu malaa'igta leeyiyaa adkhiluu cabdii addoonkayga geliya aljannata jannada geliya, markaas fa yadkhuluunahu jannada way gelinayaan malaa'igtu min kayri saabiqati cadaabin, asagoo wax cadaabaho u tabqiicisan jirin. xadiidkaas waxa weeye dabaraani iyo maaragtay ayaa laga helayaa iyo mustadraga ayaa laga helaya xaakimkiisa. fadligeeda waxaa ka mid aha la yidhi haddana waxay goysaa aayaddaanu cirqa shirkiya leh shirkiga xididkiisay goysaa oy qalbiga ka jartaa. waswaaskana way anfacaysaa oo qofkii ahlu waswaasa aayaddan hadduu qaradeeda uu daa'imo oo wardi uu ka dhigto waswaaskaa ilaahay waa goynayaa. sidaas daraaddeeda waxa weeye dadka caarifiinta aayaddan way doorteen baa la yidhi markay salaada ay khatimaan oy salaada dukadaan bacda salaad inay mar walba ay akhristaan ayay maaragtay yaa daa'imeen baa la yidhi. marka hadda meeshaan haddaan wax yar ugu laabanno macna shahaada waxa weeyaa la yidhi al-iqraaru billisaan weeye, ilaahayna wuxuu leeyahy shahida allahu ayuu dhahay ilaahay, shahaadana waxaa la yidhahdaa al-iqraaru billisaani lisaanka oo laga qiro waladcaanu oo walidcaanu bilqalbi weeye amba qal iyo qalbigoo laga qiro, shayga waxa weeye lisaankana laga qiro qalbigana waxa weeye laga rumeeyaa la yidhahda. hadda marka lisaan wax laga qiro qalbina wax laga rumeeyey ilaahay mustaxiil ay ka tahay. muraadku marka waa maxay? waxa weeye shahida allahu macnaha bayana wa adhara likhalqihi ayaa lagu fasirayaa, oo waxa weeye ilaahay dalaa'il oo qadciyo ah ayuu ugu caddeeyey annahu laa ilaaha ilaa huwa ayaa leeyahy. marka hadalka waxaa ku jirta isticaalo oo tabiciyo ah ayaa ku jirta la yidhi, maxaa yeele bayaanka ayaa waxaa lagu shabahay shahaadaa la yidhi, ismu lmushabahu bihi ayaa lasoo caariyo qaato, mushabahi loo soo caariyo qaato, waxaa la istiqaaqoo la qambalaa la yidhi shahaadadii oo shahida bimacnaa bayana ah weeye, wajuljamcuna waxa weeye alwusuuqu bikullin weeye, mid walba waa lagu kalsoon yahay. maxaa yeele qofki waxaa la yidhi wax qira oo wax rumeeyaa la yidhi waxaa u xasilaaya wusuuq ayaa u xasilaya kalsooni. sida waxaa la yidhi qofkii waxa weeye maaragtay wax caddeeya saamica dhegaysanaya oo waxa uu caddaynaya ka maqlaaya isagana kalsooni ugu helaayo kalsooni uga qaadaayo khabarkiisa weeye. marka hadda waxa weeye jalaaleynkaba markuu fasiraayo shahida allahu shahidadaas bimacnaa bayana ayuu ku fasirayaa, maxaa yeele meeshaas waxaa ku jira caqiide weyn baa ku jirta, aayaddaana waxay dhisaysaa caqiidada qofka muslimka ay dhisaysaa. ina diina diinka u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, ina diina diinka almarniya oo laga raalliga yahaa meesha ku jirta cind allahi ilahi agtiisa alislaamu islaamka weeye. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina diina diinka ayuu dhahay ilaahay oo raalliga laga yahay cind allahi ilahi agtiisa alislaamu islaamka weeye. waa sharciga lala soo bixiyey ilaahay rusushiisa oo markaasi tawxiidka ku dhisan weeye. wama ikhtalafa aladiina, kuwa ismaysan khilaafin buu dha ilaahay, uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey, ilaa min bacdi maa inti kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu cilmiga u yimiday oo tawxiidka ay ku cilmi lahaadeen, baqiyan xata daraaddiisa u dhayleen oo baynahum ayaga dhexdooda ahaaday. waman yakfur, ruuxu kufriya u dha ilaahay subxaanahu watacaala, biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa ku kufriya, fa ina allaha, alla sariicu lxisaabi, xisaabkiisu allihuu degdeg badan yahay weeye, oo ilaahay subxaanahu watacaala waa xisaabayaa degdeg ayuuna ku xisaabayaa. aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu caddaynayaa diinta ilaahay agtiisa laga raalliga yahay inay islaamka tahay. wamaa caddaahu dalaalun, wuxuu diintaa islaamka wixii kasoo haray oo laga diin yeeshana inay baatil yihiin ayaa ilaahay noo sheegayaa. marka hadda aayaddan waxay soo degtay baa la yidhi, yahuudaha waxay sheegteen baa la yidhi, annahu laa diina afdal min diini alyahuudiya, inaysan jirin diin ka fadli badan diinta yahuudiya, diinta yahuudiyada diin ka fadli badan inaysan jirin ayaa yahuudu sheegteenaa la yidhi. nasaara iyaduna waxay sheegataa la yidhi, in diinta nasraaniyada diin ka fadli badan aysan jirin. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhanba xagga iska dhiga, ina diina, diinka ayuu dha ilaahay oo laga raalliga yahay, cinda allaahi, ilaahay agtiisa, alislaamu, islaamku weeye. marka hadda waxaa weeye, marka ay sidaas leeyihiin waa markii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkeena uu soo diray oo kitaabka qur-aanka lala soo diray, ayaasi kitaab qur-aanka rabi ayana ayaa wadan diintaas waxaa weeye fadli way laheed, laakiin waktigaas wakti la nasaxo waxba laga soo qaadinayo. marka taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku beeninayaa subxaanahu watacaala. ilaahay wama ikhtalafa aladiina, kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey u dha ilaahay, yahuud iyo nasaara weeye, oo diinta iskuma khilaafin. masalanba khilaafku maxau noqonayaa, bian waxadda bacdun wa kafara bacdun weeye, bare inuu ilaahay wixido barna uu kufriyo, sidaas weeye iskhilaaf. ilaa min bacdi maa inti kadib mooyaane ayuu dha ilaahay, jaa'ahum oo u yimiday alcilmu cilmigi, marki way cilmi u yimiday oy cilmi yeesheen bacdiyeeda ayay iskhilaafeen. waxaana dhaliyo u dha ilaahay oo baynahum dhexood ahaaday oo kufaarka ayaa xas uu ka yimiday oo ay xasdayaan, hase yeeshee ilaahay ruuxu kufriya, biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa ku kufriya, fa ina allaha, alla u dha ilaahay, sariicu lxisaabi, xisaabkiisu allihu degdeg badan yahay weeye, oo ilaahay subxaanahu watacaala degdegaas maalin adduna malmeeda kamida niskeeda ayuu xisaabayaa, sida axaadiisa kusoo aroortay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa in xaajuuka, hadday kula doodaan, khaasamaka alkufaaru yaa si diini u dha ilaahay, fa in xaajuuka, hadday kula doodaan, oo waxa weeye kufaaru mako iyo maaragtay yahuud iyo nasaare diinta ay kula doodaan, faqul, waxaa u tiraha u dha ilaahay, aslamtu, anigu waan hogaamiyey, wasiya daatadayda lilaahi, alla ayaan hogaamiyey, waman duulna waa hogaamiyey, ittabicani, aniga iraac. saasu dheh, hadday diinta kugula doodaan, faqul, waxaa u tiraha u dha ilaahay, aslamtu, anigu waan hogaamiyey, wasiya, amba wasiya daatadayda lilaahi, ilaahay aan hogaamiyey. hadda wejigaa laga cabiray, wejigu waxaa weeye ashrafu aclaa ilbadan weeye, dininka maaragtay xubnihiisa ayuu ugu sharaf badan yahay, ee haddii wejigu hogaansamane inta kaleentoodna asagay taabic u tahay. waman duulna waa hogaamiyey, ittabicanii, aniga iraaca, waman ittabacanii na waa la dhihi kara, yaa loo sugaa, ma layska daayo, inta aniga iraacdane ayaguna waxa weeye daatadooda allay u hogaamiyeen. oo hadda jaalad waxa uu leeyahy, wakhustalaltu wejiga, waa la qaasiya labidigri weye lisharafi fa kayruhu awlaa weye, ee hadda daatadoo dhan ayaa loola jeedaa. maxayla qur-aanka waa arkaysaa, wayabqaa wajhu rabbika duldi, markay leeyahay ilaahay daatadiisaa loola jeedaa. waqul, waxaa u tiraa u dha ilaahay, liladiina, kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey, yahuudiya nasaara waxaa u tiraahdaa, iyo wal ummiyiina, kuwa ummiyiinta oo markaasi mushrikul caraba, ha aslamtu, waqul, ladiina, kuwa uutul kitaaba kitaabka siiyey, iyo wal ummiyiin, carab ayaa loola jeedaa, maxaa yeele mucdamkooda wa yaqra, qofaan waxnaan qori karin, wax meel ku yaalnaan aqri karin weye. mar iyo waman caddaahum, wixii ayay kasoo haroo, mimallaa kitaab allah, waxaan ayaadka leeyahay, ha aslamtu, istifhaamtan waxa weeye amar weeye, macnaha aslimuu weeye, islaamu weeye, ha aslamtu, ma islaamaysiin, istifhaamtan istifhaamu taqriic ayaa loola jeedaa, qasadkuna waxa weeye waa amar weeye, waxay la macno tahay fahal ahuun oo kale weeye. fa in aslamuu, hadday islaam, haday hogaansamaan u dha ilaahay, way hanuuneen oo baayida ayay ka hanuuneen, wa in tawallow, hadday ka jeestaanne ahli ama islaamada aad tiri ay diidaan, fa inamaa agaasaydka maxamed saw ayuu dhahaa alle albalaagu gaarsiin ayaa doonayaa waxkaa lagaama rabaya bilcibaadi addoomanka acmaashooduna ku gaarsiinaya. Hadda marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay uu leeyahay fa in tawallow hadday jeestaan fa inamaa in kaleeta maahine calayka waxaa korkaaga albalaagu gaarsiin altabliiqu lirisaala waxaa weeye intaa nabiga jihaadka la faranay aheed. Laakiin markii nabiga calayhi isalaatu wasalaam jihaad la faray macnaha loogu qutini maayo intaas weeye. ayaddaa markaasi waxay soo degtay intaa nabiga jihaadka la faray, maxaa yeele rasuulka calayhi isalaatu wasalaam imsaag iyo ixraam ayaa la amray inuu ka afaysto ou ka jeestaa la yidhi ayaa qur-aanka lagu amray. dhowr iyo toddobaatan aayadood ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam dagaal loogaga reebaayey, kabacdi ayaa dagaalkooda la amray, oo insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa aayadihii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dagaalka lagu amray. markaasuu dhahay ilaahay wallahu alle basiirun aliya caalim ku ah weeye bilcibaadi addoomanka, ilaahay addoomanka saa caalim ku ah waxay sameeyaan ilaahay u xisaabahay. ila aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay ina aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina yamuruuna bilqisti min annaasi fabshirhum bicadaabin aliim ulaa'ika aladiina xabidat acmaaluhum fi dunya walaakhirati wama lahum min naasiriin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaaya biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya wayaqtuluuna annabiyiina nabiyaashana dilaaya bigayri xaqin xaqeedkiis ku dilaaya wayaqtuluuna aladiina kuuna dilaaya yaamuruuna amraaya dadka bilqisli cadli amraaya oo min annaasi dadka ka mid a. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fabashirhum kuwaas uu bishaareey ogeysii bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ulimin oo xanuujiya. hadda ilaahay subxaanahu watacaala waciid adag ayuu isoo jeedinayaa qolooyinka kufaarta, gaar ahaan waxa weeye yahuud ayaa maaragtaya laga sii waramahaa la yidhi, oo aayaddan sabu nusuulkeedu ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufrinaaya biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya qur-aanka wayaqtuluuna annabiyiina nabiyaashana dilaaya wayuqaatiluuna qayaana waa jirta la dagaalamaya wey markaas bigayri xaqin xaqeyrkiis. hadda waxaa la yidhi nabi dilkiis mar walba waa bigayri xaqa la yidhi. ee marka hadda sidaas la leeyahay haddii la yidhaha masalan ba ina qatla alambiyaai laa yakuunu ilaa bigayri xaq, ambiyada dilkeedu ma noqda ilaa bigayri xaq mooyaane, waxaa lagu jawaabayaa ictiqaadkooda ayaa markaasa waxa weeye ayaa la fiirinayaa. marka waxay ziyaada waxay ku noqonaysaa fi tashliic calayhim weeye, macnaha nabigaa ilaahay wuxuu leeyahay la yaab saydka maxamedka ahow nimankan balaadadooda oo maskax la-aantooda ambiyada ilaahayay dilayaan ayagoo ictiqaadinaya dilkoodu inuu markaasi khilaafulxaq uu yahay weeye. haddana waxa weeye waxay dilayaan dadka kaleentoodoo ambiyada rumeeyey oo amraaya waxa weeye cadliga. markaasuu dhahay ilaahay bigayri xaqin ku dilaaya, maxaa yeele mar xaq nabi lagu dili kara ma jirta weye, maxaa yeele ambiyadu macsuumin waaye maray dil mutaysaan ma jirto, laakiin wixii markaas aan macsuum ahayn mar dilkiisa xaq ihi ayaa jiri karaya. wayaqtuluuna aladiina kuwina dilaya u dhahay ilaahay yaamuruuna amraaya dadka bilqisli cadli faraaya oo min annaas dadka kamid a u dhahay ilaahay fabashirhum bicadaabin aliimin u dhay ilaahay. marka hadda nimankan yahuuday ahaayeen baa la yidhi, waxaa la sheegay waxay dileen baa la yidhi afartan iyo saddex nabi ayay dileen hal maalin maa la yidhi, oo weliba subaxda hore ayay afartan iyo saddex nabi oo ambiyadoodii hay dileenaa la yidhi. riwaayado kale waxay qabaan maaragtaya toddobaatan nabi ayay dileen ayaa la yidhi, subaxdii horey dileenaa la yidhi. marka waxaana ka nahiyaa la yidhi boqol iyo toddobaatan oo dadkii cubaada ahay oo ambiyada rumeeyey oo culummada ahay ayaa ayaguna arrintaas ka nahiyaa la yidhi, ayagina waxay dileen baa la yidhi maalintii gelinkeedii dambay dileenaa la yidhi. marka hadda sidaas ayay mucaanidiin u ahaa jireen yahuuddu, maxaa yeele yahuud waxa weeye ambiyadoodu waqti badanay isku soo gaari jireen. marka kuwaasow dha ilaahay fabashiru magu bishaaray bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin wa xanuujiyow dha ilaahay. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye xabidad ay burtay acmaalu macmaashoodi waxay camal faleen oo khayra sadaqo iyo silaturaxim iyo wax kasta waa bureen ow dha ilaahay, fi dunyaa adduunyaday ku bureen iyo walaakhirati aakharoo wax laga soo qaadaya malaha, maxaa yeele shuruuddii baa laga la'yahay. wamaa lahu mana usugnaanin kuwaasow dha ilaahay min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo. marka camalkooda inuu baaba yahay hadday kufriyeen inaan macnaha waxba laga aqbalayna ilaahay sheegaya. ilahay wuxuu yihi ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa weeye xabidad ay burtow dha ilaahay acmaaluhum acmaashoodu ma camiluu min khayrin weeye kasiratin weeye wasadaqatin weeye qaraabo xiriirinta ay samaynayaan, maxaa yeele hadda gaalada waxaad arkaysaa wax walba way bixinayaan oo sadaqay bixinayaan oo waxbay bixinayaan ixsaanay samaynayaan, laakiin taasi waxa weeye waxba laga soo qaadi maayo. Maxaa yeelay shardigeedii ayaa la-yahay oo islaamnimadii ayaa laga la-yahay weeye. Marka gaalku waxaa la yidhi adduunyada waa ku intifaaca wuxuu bixinayo, laakiin aakhira ayuusan waxba ka helin. waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura, halkaasaa uu tegi doonaa. fi dunyaa adduunyada iyo wal aakhirati, aakhiro dha ilaahay. wamaa lahum, uma sugnaanin buu dha ilaahay kuwaas min naasiriina, kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay ka mancinaayane, maalinta qiyaama uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ayaa lagu cadaabaya. marka hadda camalkoodiina sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay, oo inaan macnaha waxba aysan ku intifaacayn ayaa ilaahay ka waramaya aakhira markii la gaaro weeye. sida laakiin bacdul axaadiis soo aroortay, adduunyadan inay ku intifaacaan ayaa dhacaysa, laakiin gaalka waxa weeye aakhiro waxba laga sababi maayo. marka casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. man tashaa watanzicu lmulka min man tashaa watucizu man tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو قبل أظنيا آيات لباتن يستدحاد وصورة آل عمران كاملة. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihii uu dambeeyey, nimankii maaragtay ahlu kitaabka ahay oo yahuud ahay baa ilaahay nooga soo waramay. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo yidhi kuwa maaragtay aayaadkayna ku kufrinaaya oo ilaahay ambiyadiisa xaqdarro ku dilaaya, dadka waxa weeye cadaalada faraaya oo maaragtay ummadda kale kamida oo dadka ahoo culummadaani iyagana dilaaya, waad ogeysiisaa u dha ilaahay cadaab aliim weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi kuwaas camalkoodii waa buray, adduun iyo aakhiraba waa ku buray, u dha ilaahay wax u gargaaro cadaabka ilaahay ka mancinaa ma laha. hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo iyo qof kastoo muumin oo khidaab ka suurtoogo ayaa alla wuxuu leeyahay alam tara sow arki meyshid ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey tawreeda yudcawna xaal loo yeerayo dha ilaahay ilaahay kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeerayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabkaasi baynahum ayaga dhexdooda uu xugmiyo suma bacdiyada yatawallaa uu jeesanayo dha ilaahay fariiqun fariiq daa'ifo oo minhum ayaga ka mida walxaal hum ayaguna muxriduuna kuwa jeesa ay yihiin o dha ilaahay. marka haddaan ilaahay subxaanahu watacaala arrin dhacday oo isla nimankaa yahuuddaa ka dhacday oo waxa weeye markaasi ay ka jeesteen kitaabki alleh ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya ayadoo markaasi waxa weeye laysku tacajubinaayo waxa markaasi ay sameeyeen ayagoo wax garanayo oo ku cilmila markaasi ilaahay axkaamtiisi gaar ahaan axkaamu tawreed. alam tara sow arki maysid ou dha ilaahay subxaanahu watacaala ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban macnaha xaddan weeye dheef laga siiyey min alkitaabi kitaab kitaabka waxa weeye tawreed weeye yudcawna xaal loo yeerayo dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeerayo oo tawreeda liyaxkuma inuu xugmiyo baynahum dhexdooda uu xugmiyo si waxa weeye kitaabkaasu dhexdooda uu xugmiyo ayaguna waxa weeye kitaabki dad garanaayo ay yihiin. ilaa kitaabillaahi loogu yeerayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabku baynahum dhexdooda uu xugmiyo suma bacdiyada u dha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiq ou dha ilaahay waa qayb oo minhum ayaga ka mida ou dha ilaahay walxaal hum ayaguna muxriduuna kuwa jeesa ay yihiin oo waxa weeye xugunkiisa inay aqbalaan ay ka jeesteen markaan loogu yeerayna way jeesteen horena waa u jeesteen oo tawreedkuma aysan camal falaynin. aayaddan marka haddaan usoo noqono sababu nusuulkeeda yahuudeedku soo degtaa la yidhi waxaa dhacday baa la yidhi laba ayaga ka mida ayaa zinaysay baa la yidhi oo nin iyo naag ayaa zinaysay baa la yidhi. markaasay waxay usoo xuguntameen nabiga calayhi isalaatu wasalaam. markaasuu nabigu wuxuu ku xugmiyaaray labadii zaani in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo markaasay diideen baa la yidhi. kolkaasaa tawreed la keenaa la yidhi waxaa laga helay markaasi rajmi ayaa laga helay markaasaa la rajmiyaa la yidhi markaasay carooreen. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramaya waayar haddii bayaan lagu darane waxaa la yidhi labadan dinaysatay waxay ahaayeen dad ayaga ashraaftooda dadkooda magaca lahay ah ayay ahaayeen baa la yidhi. Marka markay labadaas dinaysatinadina ay ku caddaatay ayaa waxay su-aaleen baa la yidhi caalimiintoodii oo culamaa yahuuday su-aaleen baa la yidhi. Caalimiintoodii waxay khabreen baa la yidhi towreed waxaa weeye inay ku caddahay in la rajmiya dadkan, hase yeeshee waxaan qabatay baa la yidhi shafaqo oo waxaa weeye ay u dhimrinayaan qolada tan, maxaa yeele ilaahay walaa ta'khudkum bihima ra'fatun waa sawdha ilaahay dad waxaa weeye xuduud ilaahay ay ku quntay in loo tura ma ahan weeye, waxayna hadda shafaqada ugu qabataa la yidhi dad asharaaftood ahay ahaayeen baa la yidhi. markaasay nabiga usoo xuguntameen calayhi salaatu wasalaam ayadoo markaasi ayagoo markaasi ka rajaynaya inay diinkiisa faraj ay ka helaan oo ay ku baxsadaan, markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam xukmu diini ayuu dhahay rajmukum uu dhahay, waxa weeye diinkayga waxa weeye xukunkiisu waa in laydin rajmiya hau dhahay oo labadan dinaysata la rajmiya. anigu waxaan ugu hau dhahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam tawreedna inuu sidaas qabo. markaasaa bacdigood waxay yidhaahdeen jubta calaynaa yaa muxamed yidhi muxamedo waa nugu jawfa ka yidhaahdeen. markaasuu dhahay yaali nabigeenu calayhi salaatu wasalaam halumu ilaya biaclamikum bitawreeti ii keena ayuu dhahay ninka tawreed idinkugu aqoon badan ii keenu dhahay. markaasay waxay yidhahdeen cabdullaahi ibnu suuriya nin la dhihi jiray oo caalim ahay laakiin cilmigiisa waxa weeye ku kufriyey ayay maaragtay ninkaasaa noogu cilmi badani yidhaahdeen. marka hadda ninkaasu meel la dhihi jiray sadki ayuu joogay, markaas waa loo tegaa la yidhi. markaasaa waxa weeye la keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka su-aalayay zaaniga iyo zaaniyadda xukunkoodu tawreed sida uu ku yahay oo hadda kahor ma guursado muxsanaankaa. markaas waxa u dhahaa la yidhi halay keena tawreed, tawreedaa loo keenaa la yidhi. markaasuu akhriyey baa lo nabiga ku dul akhriyey ilaa markaasi uu kasoo gaaray aayatu rajmi uu kasoo gaaro. aayatu rajmi marka uu soo gaaray ayuu gacantiisa saaraa la yidhi wixii ka dambeeyey ayuu akhriyaa la yidhi. markuu sidaas yeelaaray ibnu suuriya waxaa nabiga la joogaa la yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam oo saxaabi jaliil ahay nin israa'iiliyan ahay oo yahuud ahay ayaa xaadir ahay laakiin nin muslima ahay wauna ka mid ahay ibnu salaam isaga laftirkiisu axbaartood uu ka mid ahay qabla alislaam. markaasuu wahau dhahaa la yidhi cabdullaahi ibnu salaam yaa rasuul allahi ina rajula akfaa aayata rajmi uu dhahay ilay rasuulkiisa oo ninkaasu aayatu rajmi waa qariyo u dhahay wa qara'a maa bacdaha waxaa ka dambeeya una akhriyay ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagu waxna akhri mahayn waxna qori mahayni. markaasuu nabigu waxau amray baa la yidhi meesha gacanta uu ka hayay inuu ka qaado weeye waa ka qaadaa la yidhi. markaasuu akhriyey waxaa laga helay markaas ina almuxsana waalmuxsanata ninka hadda kahor guursado xuduraystay iyo naagta guursatay idaa zanayaa hadday zinaysaan wa qaamat calayhim albayina markhaatina ay ku soo qunto oo markhaati lagu oogo rujimaa waa la rajmiya dhagaxaa lagu dilaya wa in kaanad imra'atan xubla hadday naag uur lahaytaane waxa weeye sura maaragtay surabasu biha weye waa la sugayaa weye xataa tallaca maa fii badniha inta ay ka dhalayso waxa uurkeeda ku jira weye, maxaa yaele naag xaamilaa in la rajmiyo amba xuduud lagu ooga xataa tacsiir baalaha ka dhigay xaaraan weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu amray baa la yidhi in la rajmiyo. markaasaa yahuudda arrintaas ka caroosay siibaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay alam tara sow arki maysid ou dha ilaahay ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib ou dha ilaahay min alkitaabi kitaabka laga siiyey yudcawna xaal loo yeera ou dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeeraayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabku baynahum ayaga dhexdooda uu xugmiyo uma bacdiyeed ou dha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiq ou dha ilaahay jamac oo minhum ayaga ka mid a walxaalhum iyaguna mucriduuna kuwa jeesan yihiin oo xukunkiisa inay aqbalaan ay ka jeesteen. aayaddaa marka saasuu sa nusuulkeeda ahay laakiin waxa alcibratu bicumuumi lafdi laa biqutaab xukunkaasu sharcigeenna annaga muqarar ayuu ku yahay qofkii ilaahay xukun alla kiisaa diidan oon ogolayna sidaas ayuu noqonayaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas tawalligaas iyo ihraalkaas jeesashadaas ay jeesteen oy kitaabka ilaahay xukunkiisa ay ka jeesteen biannahum bisababi annahumba sababkeeday ku haata u dha ilaahay qaaluu ay yidhaahdeen lan tamassanaa na taaban mayso annaaru naaru na taaban mayso ilaa ayaaman maalmayaalo mooyaane macduudaatin oo la tiriyey. macnaha ilaahay wuxuu ka warramayaa nimankan waxa weeye inay mar walba been abuur iyo iftare ay ku sameeyaan ilaahay kitaabkiisa ay ku sameeyaan mar haddii waxa weeye ay muftariin ay yihiin waxaa imaanaysa inay wax walba ay ogolaan waayaan oo ay been ay sameeyaan amba ay ka been sheegaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas mushaaribadeyn waxa weeye atawalli walixraad weeye, biannahum bisababi annahum basababkeeda ayuu ku ahaaday qaaluu ay yidhaahdeen ow dhailaahay lan tamassanaa annagana taaban mayso annaaru nagana taaban mayso ilaa ayaaman maalmayaalo mooyaane macduudaatin oo la tiriyey, afartan maalmood ayaa annagana la cadaabayaa, muddadii waxa weeye aabbaadayni dibiga ay caabudeen ayaa nala cadaabayaa, kabacdina cadaabku waa naga duulayaa. taas waxyaabaha iftiraha ay sameeyeen kamid tahay oy iska been abuurteen. marka taas sababteeda u wacan oo dhan ilahay inay kitaabka alle ay diidaan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqarahum waxaa keliyey u dhan ilaahay fii diinihim diinkooda waxaa ku keliyey maa fii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta u dhan ilaahay, diintooda waxaa ku keliyey u dhan ilaahay waxa ay been abuurayaan. markaasuu dhan ilaahay subxaanahu watacaala fakayfa sidee buu ahaanayaa xaalkoodu idaa waqtigii jamacnaahum aanu soo kulmino liyoomin ow dhan ilaahay lanta bimacnaa fii ayaa laga dhigayaa liyoomin fii yoomin yoon dhexdiisa ow dhan ilaahay yoonkaasoo laa rayba shaki fii isaga dhexdiisa uusan ahayn. maalinta qiyaamo waxa ku dhacaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka waramaya. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala fakayfa sidee buu ahaanayaa xaalkoodu idaa waqtigii jamacnaahum aanu soo kulmino liyoomin fii yoomin ow ilaahay yoon dhexdiisa aanu soo kulmino ama liyoomin liali yoomin yoon alligiisa aanu soo kulmino yoonkaasoo laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa uusan ahayn kaasoo waxa weeye yoomulqiyaama. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuufiyad waa loo oofinayaa kullu nafsin naf la arkay kulligeeda u dhilaahay ahlu kitaab iyo qeyrkoodaba weeye maakii kasabad ay kasbataa loo oofinaya. oo maalinta qiyaamo qof walba wixi uu kasbaday hadduu yahay ahlu kitaab iyo hadduu qeyrkiisa yahaba waa loo oofinayaa u dhilaahay. walxaal hum ayagana ayuu dha ilaahay dadki laa yudlamuuna aan laga dulminayn macnaha aan laga nuqtaaninayn xasano sayi-aadna aan lagu ziyaadinayn qof walba maalinta qiyaamo wixii uu camal falay ayaa lagu jaasinaa u dha ilaahay oo shar iyo khayra weeye. qof walba wuxuu camal falay oo shar iyo khayra ayaa lagu jaasinayaa, qofna waxa weeye xasano laga nuqtaani maayo uu la yimiday sayi-aad uusan la imaano lagu ziyaadi maayo. qul waxaa tiraa u dha ilaahay saydka maxamedka ahow allahuma yaa allahu allaheeyow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaha mulkiyow tuutii waa siinaysaa almulka mulkiga man tashaau ruuxa aad doonayso oo khalqigaa kamid a wa tansicu almulka mulkiga waad ka siibaysaa boqortooyada waad ka qaadaysaa liman tashaau ruuxa aad doonaysid wa tucizu waad cisaynaysaa oo sharaf aad u yeelaysaa man tashaau ruuxa aad doonaysid wa tudilu waad dulaynaysaa man tashaau ruuxa aad doonaysid biyadika yaddaada ayaa alkhayru khayrka ahle shartina lamid weeye innaka adugu allow calaa kulli shayin shay dharka kulligiisa qadiiru calayka raayaata. aayaddan ayadana intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtaa la yidhi rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam markuu ummadiisa u yaboohay mulkigii reer faris iyo reer ruum ayaa niman munaafiqiina waxay yidhaahdeen hey haasay yidhaahdeen, taasu way dheertaa wax suurtagelayana maahan. marka waa yidhi haddii aanu bayaanno waxaa la sheegay arrintaanu heed baa la yidhi. markii waxa weeye gaaladu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay ku bahaysteen sanadka la yidhahdo maaragtay ghaswatulkhandaq ay dhacday, sanadka ghaswatulkhandaq ay dhacday ama ghaswatulaxzaab ayaa arrintaanu heedaa la yidhi. waxay yeeda sanadkii shanaad oo hijrada weeye waxaa is aruursaday baa la yidhi 10,000 oo waxa weeye muqaatiloo dagaalyahan oo waxa weeye maaragtay mushrikiina ayaa is aruursaday la yidhi. muslimiintuna waxay ahaayeen baa la yidhi waqtigaas 2,000 iyo maaragtay waxaan saas uga sii badnayn weeye oo nebi calayhi salaatu wasalaam madiina la joogay. marka waxa weeye markii gaaladii ay soo hareeraysay insha allahu tacaala bayaankeeda suuratul axzaab ayaan ugu tegi doonaa khaswadaas ka sheekaynteede, laakiin hadda waxa weeye aayaddan sawinusuulkeeda inaan ku caddayno kali ayaan usoo qaadanay. markii waxa weeye gaaladaas 10,000 ay soo bahaysa sabay madiina meel walba kasoo hareeraysay ayaa waxa weeye dad saxaabada kamid a khaasatan ninka la yidhaha salmaan alfarisi ayaa waxau ishaaraa la yidhi in maaragtay dhufays lagu wareejiyo magaalada. marka waxaa la yidhi 10,000 ninba oo asxaaba waxaa loo gooyaa la yidhi 4,000 diraac 4,000 dhudhun inay qodaan weeye. ayagoo arrintaas ku sugan ayaa waxa weeye rag raggii kamid a meesha ayaga loo gooyay qodaayeen ayaa waxaa kasoo baxay dhagax weyn ayaa kasoo baxay oo waxa weeye aan garweynta amase waxa weeye faaska uusan karin. marka waxa weeye nimankii qaybtooda ay ahayd way kurboodeen baa la yidhi, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay soo megan galeen oy maaragtay u yimaadeen baa la yidhi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu qaaday baa la yidhi garweyntii lagu falaayey oo maaragtay lagu qodaayay dhulka oo salmaan faariska qaadaa la yidhi. kolkaas ayuu waxa uu ku dhuftaa la yidhi, dhagixa ayuu ku dhuftaa la yidhi. marradii ugu horeysa uu ku dhuftay waxaa kasoo baxaa la yidhi nuur ayaa dhagixa kasoo baxaa la yidhi. nuurkii walac ka yidhi waxa uu buuxiyaa la yidhi madiina hareeraheed oo dhan ayuu buuxiyaa la yidhi. markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay baa la yidhi allah allii minha qusuuru lxiirati, waxaa ii iftiimow dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam taraha nimanka la yidhaha bani xiira ay leeyihiin kaanahaa an yaagul kiraabiyow dhahay, ayadoo markaasi lamid ahow dhahay eeyaha micyadooda weeye. eeyaha waxaa la yidhi micyadoodu aad iyo aad ayay cad yihiin weeye. marka hadda meeshaana waxa weeye bani xiira leeyahay waa magaalo oo maaragtay kuufa ku dhaway aheedaa la yidhi. marka hadda sidaas ayuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa loogu masalaayo oo lagu tamsiinayo qusuurtaas amyaabulkilaa baa la yidhi, laba macno waa lagu sheegay haa la yidhi. waxaa la yidhi xagga caddaanta ayay waxay ka shabahdaa maaragtay eeyaha micyadooda amyaabulkilaa bay ka shabahdaa haa la yidhi. haddana waxa weeye eeyaha micyadooda waa isu dhadhow yihiin haa la yidhi, ayadoona saas oo kale aheedaa la yidhi. amase waxaa laga wadaa haa la yidhi waa la xaqirayaaho, waxa weeye adduunyadaas ay haystaan ayaaba la xaqirayaaho, waxaa la leeyahay eeyaha micyadooday lasoo taa leeyahay oo saasaa lagu xaqirayaa weeye. nabigu calayhi salaatu wasalaam larba labaad ayuu ku dhuftay baa la yidhi. markaasay sida haddana dhagax u iftiimaa la yidhi. markaasuu nabigu waxa u dhahaa la yidhi allah allii minha qusuuru ruum, waxaa iiga aftiimow dhahay sariir reer ruum ayaa ii aftiimow dhahay. haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad ayuu ku dhuftay. markaas ayaa haddana nuurkii ka baxay, kolkaasuu dhahay allah allii minha qusuuru sancaa ilyaman, waxaa ii iftiimow dhahay sarihi oo sanca ku yiilay ayaa ii iftiimow dhahay. wa akhbaranii jibriilow dhahay, say jibriilna waxa uu ii sheegay anna ummatii daahira calaa kulliha weeye, intaas hadda waxa weeye ii iftiinay ummadaydu inay qabto doonaan oy mulkigooda geli doonto ayaa say jibriil ii sheegow dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam ee bishaaraysta ayuu asxaabta ku dhahay. sidaa markii uu yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam munaafiqiintibaa waxay dhaheen alaa tacjabuuna towla yaabi maysiin maxamed, yumaniikum wa yuciddukum albaadil, waxa uu idinku yeledil gelinaya oo idin yabuhayaa shay baadila, waxa uuna idin khabrayaa in wax uu arkaayo waxaas hadda uu soo sheegay oo haddana waxa weeye idinka laydin furi doono. idinkuna waxa weeye god dhufaysaad meeshaan ka qodaysiin cabsi daraaddeeda mana awoodiin inaad godkaa xagga u dhaaftiin, marka niman meeshaas ma jooga ee dhulkaasi isagaan leeyahay wax suurta gelaya maaha. markaasaa aayaddan soo degtaa layidhi. markii saddexaadoo nabigu ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam ayaa dhagixina oo burburay baa lay, taasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjiso ilaahay uga dhigay. marka hadda waxa weeye labada tan aayadood intaanan macnahooda u gelin waxaa kusoo aroortaa la yidhi fadligooda axaadiis aan la soo koobi karin. waxaa ka mid a rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay baa la yidhi ilaahay markuu amray faatixatu lkitaab, faatixada iyo aayatu lkursi iyo shahida allahu iyo qul allahuma maalika almulki ilaa maaragtay tuuriju leyla, markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inay degaan oy arlada kusoo degaan waxay kasoo degeen baa la yidhi kanzi oo carshiga hoosiisa ahay yiileenaa la yidhi. waxay yidhaahdeenaa la yidhi yaa rabbanaa yaa rabbanaa laa tuhbidnaa daara dunuubi wa ilaa man yacsiika, ilaahow hanoo hoobinoo hana geyni waxa weeye dunuubta daarteeda arladay ku wadaan iyo dad adiga ku caasinaayo, maxaa yaele samada waxa weeye ilaahay laguma caasiyo subxaanahu wa tacaala. markaasuu ilaahay waxa u dhahaa la yidhi wa cizatii wa jalaalii, cizadayda iyo jalaalkayga ayaan ku dhaartay, maa yaqra'u kuna cabdun caqiba kulli salaatin, haddoon idinma akhriyo salaad kasta ciribteeda ilaa askantuu xadiirata alqudsi, hadduu idin akhriyo waxaa dejinayaa dahirnaanta beersheeda oo jannad ah weeye, waa jannaatu firdowsaa la yidhaha xadiiratu lqudsi calaa maa kaana minhu weeye wixii ka ahaadayna lala qabo, haddii kaleentood nadartu lahu bicaynay almaqnuuna fi lyowmi walleylati sabciina maratan, haddii kaleentood ishayda naxariista il raxmadeedaan ku fiirinayaa habeen iyo maalin toddobaatan jeer, haddii kaleentood qadaytu lahu fi lyowmi walleylati sabciina xaajata, waxa weeye habeen iyo maalin waxaan u fulinayaa toddobaatan xaajo oo adnaha almaqfirad ay oo midda ugu hooseysa dimbidhaaf ay tahay, waila acadtuhu min caduwihim binasri calayh, haddii kaleentood ou dhahay ilaahay nabigu calayhi salaatu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo ka waramaayo alla wuxuu dhahay baa la yidhi waxa weeye haddii kaleentood waxaan ka korinayaa cadowgiisa uga gargaaraya, walaa yamnachu min dukuuli ljannati ilaa an yamuuta, jannadana kama mancinaayo ilaa inuu dhintay mooyaane, dhimasho unbaa jannada ka xigta weeye. Laakiin hadda waxaa loola jeedaa qofka waxa weeye jawaanibta kaleentood oo shareecada ku camal faraaya, oo waxa weeye wax walba markaasi waxa weeye hagaajiyo wixii faraa'il ahay, wixii ilaahay takaaliif uu saaray waxa weeye gutay ayaa loola jeedaa. ee qof waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wixii takaaliif ahay uu saaray aan ka soo bixin oo tan mujaradkeeda iska akhriya kuwaas kuma jiro. marka ilaahay markay saa yidhaahdeen nimankaas gaalada, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala munaafiqiinta markay yidhaahdeen maxamed beenu idin yahuhaya, ayaa ilaahay rasuulkiisa how dhahay qul waxaa tiraa sayidka maxamed kaahu allaahuma ya allahu allaheeyow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaha milkiyow tuutii waad siinaysaa almulka mulkiga boqortooyada man tashaau ruuxa aad doonto khalqaa kamida, maxaa yeela boqortooyada iyo mulkiga ilaahay ciddow doonuu siinayaa. wa tanzicu lmulka mulkiga waad ka siibaysaa miman tashaau ruuxa aad doonaysane waad ka siibaysaa oo ciddaan ilaahay wax la rabin waxba noqon mayso. wa tucuzu waad cizaynaysaa oo sharaf ayaad u yeelaysaa man tashaau ruuxa aad doonto sharaf ayaad u yeelaysaa ilaahay ciddow doono ayuu wax ka dhigayaa. wa tudilu waad dulaynaysaa man tashaa ruuxa aad doontane waxa weeye ciziga iyo mulkiga ayaad ka siibaysaa kolkaa ayuu saas ku diloobayaa, maxaa yeele biyadika yaddaada qudradaada ayaa alkhayru khayrka ahday wa sharuna lamid waaye. ee waxaa la yidhaha min baabi liktifaa ayaa la yidhaha taraabiila taqiikum lxara ay lamid tahay walbardana waa ku qadiran tahay innaka aduwa calaa kulli shayin shay arka kulligiisa qadiirun calayhi kara ayaa tahay, marka ilaahay wax walba qaadir ayuu ku yahay saas dhehaa la yidhi rasuulka calayhi isalatu wasalaam. tuuriju leyla habeenka waad gelinaysaa finnahaari maalinta ayaad dhex gelinaysaa oo waxa weeye maalintiyaa ziyaadaysa habeenka ayaa nuqtaanaya oo wixii markaasi waxa weeye habeenka ka nuqtaana maalintay ku ziyaadaya. tuuriju waad gelinaysaa alleyla habeenka finnahaari maalinta ayaad dhex gelinaysaa. bilcaksina haddana ilaahay wuxuu yihi wa tuuriju nnahaara maalinta waad dhex gelinaysaa fi leyli habeenka oo waxa weeye wixii maalinta ka nuqtaanay habeenkay ku siyaadaya. wa tukhriju lxaya midka nool ayaa soo bixinaysaa min almayiti ama min almayti mid dhintay ayaad ka soo bixinaysaa, oo ilaahay wuxuu yihi xayi ayaad soo bixinaysaa meydaad ka soo bixinaysaa. see weeye taasi waxa weeye xayiga oo la soo bixinaayo waa insaanka masalanba, insaanka markaasi iyo maaragtay yaa shimbirka insaanka waxaa laga soo bixinaya mani, oo masalanba waxa waaye manidu wax dhintoo kale weeye, inkastoo xayawaan nool uu ku jiro haddana wax dhintoo kale weeye. ee waxa weeye shimbirkane ukun ayaa laga soo bixinaya, maxaadeela waxay saysa xaraka lahayn wax dhintay ka dhigan yihiin, inkastoo dadka oo maaragtay yaa cilmu dibiga ay leeyihiin waxa weeye waxaa ku jira xayawaan oo manawileeya ayaa ku jiro waa nool yihiin. wa tukhriju waa soo bixinaysaa haddana almayita midka dhintay min alxayi mid nool ayaad ka soo bixinaysaa, waa sii cagsigeedoo waxa weeye meydaa la soo bixinaya waa nutfadi waayo, nutfada manida waxaa laga soo bixinayaa insaan xayiha laga soo bixinaya, amase waxa weeye ukunti waayo ukunti waxaa laga soo bixinayaa shimbir xayiha laga soo bixinaya. waxaa kaloy culimmadu yidhahdaan waxaa laysu cabsi karaa waxa weeye wa tukhriju lxaya min almayita waxaa la dhihi karaa layidhi xayi ayaad soo bixinaysaa waa qofka muslimka ha layidhi, mayidaad ka soo bixinaysaana gaal weeye, maxaa yeele gaalka ayaa waxay dhici karaysa inuu qof muslima dhalo, sidaa daseanku tegi doono nabiyullaahi ibraahim sida raajixa aabihiis aasar ayuu ahay, aasar gaal u ahay nebi ibraahimna waxau ahay nebi ilaahay u ahay. haddana wa tukhriju lmayita mayidaad soo bixinaysaa mayidku waa kaafirki yaa layidhi xayi ayaad ka soo bixinaysaa oo muslima, waxa weeye markaasi waxa weeye mayidka la soo bixinaya gaal weeye, gaalkii marka waxaa dhalaya muslimaa dhalaya, sida hadda nabiyullaahi nuux waxa weeye kancaan ayuu dhalay oo maaragtay gaal ay waan kusii doonaa. wa tarzuqu waad arzuqaysaa man tashaau ruuxa aad doonto bigayri xisaabin xisaab la-aantiis ayaad arzuqaysaa, wa tarzuqu waad arzuqaysaa man tashaau ruuxa aad doontane bigayri xisaabin xisaab la-aantiis ayaad arzuqaysaa, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddow doono xisaab la-aan u arzuqayaa weeye, min kayri tawaqufin calaa camalin weeye, waxa weeye markaasi arzuqan ilaahay uu arzuqaayo camal kuma tawaqufaya layidhi oo ku istaagi maayo, wa ilaa falow tawaqafaa layidhi risquhu weeye calaa camalin waxa weeye haddii waxa weeye qofka risqigiisa uu ku tawaqufi lahay camalaa layidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala shay markaasi cidna ma sii lahayn. maxaa yeele dadki waxa weeye camal ayagoon haynin ayaa had ilaahay rifa siinaya. haddii camal lagu tawaqufiyo waxaa imaanaheeday inaan markaasi waxa weeye cid walba waxaysan helin, laakiin hadda risqigu kuma tawaqufaayo camal. waxa waaye qismat ullaahi alazaliya waaye, qadar ilaahay subxaanahu watacaala horay wuxu qadiray taas ayuu noqonayaa. marka ilaahay wuxuu yihi watarzuqu waad arzuqaysaa dheh man tashaa ruuxa aad doonto bigayri xisaabin xisaab la-aantiis. maxaa yeele markaas oo xaaladan aadahan ay soo degaayeen xaaladaas qaswat lkhandaqna lagu sunaamay qaswat laxsaab dhibaato fara badan ayaa muuminiinta haysay. marka waxay macnaha wacdi u noqonaysaa inay mustaqbalka jiri doonto in waxa weeye risqi waasaa ilaahay uu sii doono muuminiinta. arrintiina siday noqotay maxaa yeele futuuxaad fara badan ayay markaas kabacdi heleen oo risqigoodii ilaahay waasac ayuu ka dhigay. marka cid walba siday maalin ay tahay maalin dambe sii ahaan mayso. laa yattakhidi lmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaatan wayuxadirukum ullahu nafsah waila allahi almasiir. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yattakhid yaysan ka yeelanin almu'minuuna mu'miniintu alkaafiriina gaalada awliyaa xiriir yaysan ka yeelan ow ilaahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka soka ow ilaahay oo waxa weeye xiriirka mu'miniintiina gooyaan gaalada yaysan xiriir ka yeelanin. waman yafcal ruuxi fawda ilaahi dalika kaas oo waxa weeye gaalada xiriiriya mu'miniintaa gooya falaysa ma ahan ow dha ilaahay min allaahi ay min diin illaahi ilaahay diinkiisa fii shayin shay ka ma ahan diinta ilaahay wax uu ka haysta lama arko. ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane ayuu dha ilaahay minhum kufaarta tuqaatan cabsasho. wayuxadirukum ullahu alla wuxuu idinkaga digayaa naftow naftiisau idinkaga digayaa oo alla in cadhooda idinkaga digayaa oo warkaasi idin ciqaabo haddaad gaalada xiriirisaan. wa ila allahi ilaahi xaggiisa ayaa almasiiru marjic ahaaday ilaahayna waa idin jaasinayaa. aayaddan hadda marka wax yar haddaan maaragtay kusoo laabano waxaa la yidhi way soo degtay baa la yidhi, waxay kusoo degtaa la yidhi munaafiqi weynaayo la dhihi jiray cabdullahi ubay bnu salool oo ra-iisul munaafiqiin ahay. ninkaas wuxuu ahay munaafiq kufriga qariya ayuu ahay baa la yidhi, kufriga ahalkiisa u jeclay gaalada ayuu jeclay baa la yidhi, waana xiriiri jiray oo baadinka uu ka xiriirina ayaa la yidhi, waxaana arrintaas isaga kula jiray baa la yidhi 300 oo nin ayaa kula jirtay oo asxaabta nebiga ku darsan, waxayna jeclaa jireen baa la yidhi cadowga gaalada inay guulaystaan oy rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ay ka guulaystaan ay jeclaa jireen. haddana waxaa la yidhi islaamkay daahirsan jireen oo lisaanka keliya ayay ka hogaansanaa jireen faqadaa la yidhi. marka waxaa la yidhi aayadda macnaheedu waxa weeyaa la yidhi calaamada iimaanka waxaa ka mid ah cadamu muwaalaati ahli lkufri weeye dadka ahlulkufriga inaan la xiriirin ayaa ka marka waxa weeye aan la xiriirin maxaa yuminuuna billahi walyowmi iwaadlaawada ma helaysid buu dha ilaahay qood oo ilaahay iyo yowmulaakhir rumeeye inay xiriirin aan jeclaanayaan dad ilaahay rasuulkiisa khilaafay. marna ilaahay wuxuu yihi laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhi bilmawadda insha allahu tacaala waa kusigi doonaa. marka ilaahay wuxuu ka reebayaa mu'miniinta muwaalaatu lkufaar ayuu ka reebayaa. markaasuu dhahay laa yattakhidi lmu'minuuna mu'miniintu yaysan ka yeelan buu dha ilaahay alkaafiriina gaalada u dha ilaahay awliyaa xiriir yaysan ka yeelanin oo waxa weeye gaalada yaysan xiriirinin min duuni lmu'miniina mu'miniinta qeyrkooda mu'miniinta ka soko oo xiriirka mu'miniinta ina jaraan gaalada yaysan xiriirin. maxaa yeele qofkii sidaas yeelaayo waxaa caddaanaysa inuu munaafiq yahay. waman yafcal ruuxi falow dhahay dalika kaas oo waxa weeye gaalada xiriiriya mu'miniintana ka taga xiriirkooda falaysa ma ahan ow dha ilaahay min allaahi ilaahay diinkiisa fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaatan ow ilaahay cabsi inaad ka cabsataanoo gaalada haway hadday ayadu xoog leedahay oo mu'miniintuba cafa tahay lisaanka in laga xiriiriyo waa bannaan taa la yidhi. laakiin waxay ahayd taas intaan islaamku cisoobin oo uusan maaragtaya ayay ahaaday. marka insha allahu tacaala aayaddaas bayaankeeda aan usoo noqonaynaa casharkeena intaasuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.